نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم د معين د تكفير د فوائد د بيان فسادت كيو د معين د تكفير د معلوم شخص د تكفير كلا چي أغيفو لنواقص د اسلام قائم شي دس يوستي وشي چې دا غیف وجه باندې هغه ته د کفر نسبت کیدی شي شرعا، یعنی قول مکفر یا عمل مکفر تینا صادر شي، د یو کس نه کفري وینا یا کفري عمل صادر شي او موانع نه وي، موانع د تکفیر نه موجود نه وي، نو د دغسې شخص تکفیر واجب دی، ضروري دی، لازم دی. نو اعتراض دا و چې دې وخت کې د تکفیر د کولو نه څه فایدې دي؟ نو د دغه اعتراض د جواب په صدد کیو، نو څه فواید هم بیان کړه، بعضی فواید به په دې درس کې بیانیږي انشاء الله تعالی. په تکفیر د معین باندې او د مجرمینو د لارې د جلا کیدلو د لارې د مسلمانانو او مؤمنانو نه، په دې کې په دې تکفیر د معین باندې ګڼ احکام مرتب دي، دی پوری ډیر احکام تړلی دي او هغه احکام بغیر د دې تکفیر د معین نه لاسته نشي راتلی. مثلا د حکامو په حقله، د زمامدارانو او د حکومت چلوونکو په حقله چې کوم احکام دي، نو ګوره که چیرته حاکم مسلمان وي، که چیرته حکومت کوونکی په خلکو باندې مسلم وي او شریعت تطبیق کړی وي، دین اسلام نافذ کړی وي، قرآن او سنت تطبیق کړی وي او د توحید حکومت جوړ کړی، د شرک ازاله یې کړی وي، نو د دغسې امام او د دغسې حاکم مسلمان بیعت واجب دی، د هغې سره عهد و فیمان واجب دی، د هغې سره موالات واجب دی، د هغې نصرت واجب دی، د هغې تایید واجب دی، د هغې طاعت واجب دی، د هغې خیرخواهی واجب ده، ته به د هغې خیرخواهی. او د دغسې حاکم په ضد باندې به نه د ژبې خروج کې او نه د وسلې، یعنی په هغې باندې به مسلحانه خروج هم نه کوې، د تورې او د اصلحې والا خروج، تر څو پورې چې د هغې نه کفرې بواح او کفر صراح نه ارتکاب شوی، تر څو پورې چې د هغې نه صریح کفر او بواح کفر شوی نه وي، او همدارنګه د هغه مخالفت په ژبه او د ژبې والا خروج هم ورسره جایز نه دی، د هغه سره لسانن منازعه هم نه ده جایز، تر څو پورې چې د هغې نه ښکاره ګناه نه وي شوی، فسق ظاهر او ښکاره ګناه نه وي شوی، د کفر نه ټیټه چې ښکاره ګناه تې وشي او هغه امام او هغه حاکم څه شي، فاسق او فاجر شي. نو که دغسې شو، نو بیا د هغه مخالفت په ژبه کولی شي، خو مسلحانه خروج به پې نه کوې، تر څو چې د الله رب العالمین قانون په مځکه کې نافذ کړی وي. خو خپل د ده ذاتي فسق و فجور دی هغه کوي، نو صحیح ده چې فاسق دی، فاجر دی، په فسق او فجور کې به ورسره کومک نه کوي، په فسق او فجور کې به ورسره ملګری کیږي نه، او د دغې فسق او فجور نه به باندې امر بالمعروف به ورته کې، د بدۍ نه به منع کې، د دې فسق او فجور نه به منع کې، خیرخواهي به غواړي، خو توره به پې نه راوکاږي، اصلحه به ورباندې نه راوباسي. د دغسې مسلمان حاکم شاته تل لمونځ کولی شي، د هغه په مشرۍ کې حج کولی شي، د هغه په ملګرتوب کې جهاد کولی شي. بیا که دغه امیر یعنې عادل وي او که فاجر وي، نیک وي او که گناهگار وي، خو جهاد د هغه په مشرۍ کې کولی شي، تر څو چې په دایره د اسلام کې اوسیږي او د الله قانون یې د الله په مځکه کې نافذ کړی وي. دارنګه دغه مسلم حاکم او سلطان مسلم دا ولی وي د هغه چا چې د چا دپاره ولی نه وي په مسلمانانو کې، دا د مسلمان حاکم پورې تړلي احکام دي. ولی کافر حاکم کله چې مرتد حاکم وي، نو د هغه سره بیعت جایز نه دی، د هغه سره بیعت حرام دی، د هغه نصرت او مرسته او د هغه موالات حرام دی، د هغه تایید کول، د هغه مرسته کول، د هغه کومک کول، دا په تا باندې حرام دی. د هغه د جنډې لاندې او د هغه د قیادت لاندې ستا د پاره جنگ او قتال جایز نه دی. د کافر او مرتد حاکم شاته لمونځ کول جایز نه دی. د هغه په مشرۍ کې حج کول جایز نه دی. او دارنګي دغسې حاکم ته فیصله وړل جایز نه دی، حرام دی. او د دغسې حاکم ولایت او مشری په مسلمان او مسلمانه ښځه باندې صحیح نه ده. او مسلمان او مسلمانه ښځه باندې د ده طاعت حرام دی. د هغه خبره به نه مني، بلکې د هغه سره به منازعه کوي، د هغه سره به اختلاف کوي. د هغه په لرې کولو کې د دې منصب د مشرۍ نه دی به کوشش کوي چې دی د دې منصب نه لرې شي او د ده په ځای باندې یو مسلمان حاکم راشي. او د دې دپاره دلیل د الله تعالی قول دی: ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. د سورې نساء یو څلویښتم نمبر آیات. الله رب العالمین هرگز نه ده ګرځولی، هیڅکله هم الله رب العالمین د کافر دپاره د مشرۍ حق نه دی ګرځولی په مؤمنانو باندې. د کافر دپاره سبیل او لاره نشته په مؤمنانو باندې. یعنی کومه لاره؟ لاره د قیادت، لاره د مشرۍ، لاره د ولایت. د دې نه بله نور کومه غټه لاره چې ستا په سر باندې قاید دی او ستا مشري کوي؟ او د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د وینا له کبله الاسلام یعلو ولا یعلا، چې دا حدیث مرفوع ثابت دی، مرفوع حسن دی، ولی امام بخاری ذکر کړی دی معلق موقوفا علی ابن عباس، معلق راوړی دی او د ابن عباس رضی الله عنهما قول ذکر کړی دی. ولی البانی صاحب ورته مرفوعا حسن ویلی دی، چې دا مرفوع ثابت دی حسن سند سره، او موقوف خو صحیح دی چې د عبدالله ابن عباس وینا شي. دا وینا د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما هم ده، او دا وینا د نبی علیه السلام هم ده. الباني صاحب ویلي دي: وجملة القول ان الحديث حسن مرفوعا بمجموع طريقي عائد ومعاد. په دې باب کې یعنی دو حدیثونه دي، یو عایز او بل د معاذ، نو یو بل ته تقویت ورکوي. ولی د ابن عباس رضی الله عنه قول چې دی خو ثابت دی، خو صحیح دی. په ارواء الغلیل کې دا خبره کړې ده: الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام با لوړ وي، اوچت وي، هغه ټیټېدی نشي. نو د دې نه به لا نور ټیټوالی څهی چې په مسلمانانو باندې کافر حاکم شي او کافر پرې مشري کوي، او د ملک قیادت د کافر فلاس کی وی، او د کافرانو قوانین نافذی. نو ګوره، یوازې د حکامو په نسبت، یوازې د حکامو مربوط دومره مسائل دي چې دا موقوف دي په تکفیر د معین فوري. ته چې حاکم ته کافر ونه وې، کله چې یو حاکم کافر دی او کافر ورته ونه وې، هغه او مسلمان تا ته یو شان ښکاري. نو د مسلمان حاکم خو بیعت واجب دی، د هغه سره موالات او نصرت او تایید واجب دی، د هغه طاعت واجب دی، د هغه خیرخواهي واجب ده، د هغې په ضد باندې مسلحانه خروج حرام دی، د هغه په ضد باندې به بده ژبه نه چلی، او د هغه په مشرۍ کې ته حج کولی شي، د هغه په مشرۍ کې ته جهاد کولی شي. او هر چې کافر حاکم دی، نو دغه یو کار هم پکې جایز نه دی. نو چې کله ته حاکم ته کافر ونه وې او کافر عقیدې ونه ساتي، نو خو بیا خو مسلمان او کافر ستا په نیز یو شی شو. نو خو بیا دغه ټول کارونه د کافر سره هم په تا باندې څه دي؟ جایز او واجب دي. یعنی ستا په عقیده کې کله چې تکفیر د معین ته قایل نه شي، د تکفیر د معین یوه فایده دا ده چې حاکم مسلمان د هغه به بیعت په تا واجب وي، هغه سره به بیعت کې، د هغه به موالات او نصرت او تایید کې، د هغه طاعت به کې، د هغه خیرخواهي به غواړي، د هغه په ضد باندې به خروج نه کې، نه د ژبې والا خروج او نه د توري والا خروج. د هغه په مشرۍ کې به حج کې، د هغه په مشرۍ کې به جهاد کې. او که مسلمانانو کې داسې څوک وي چې هغه ولي ونه لري، نو دغه حاکم مسلمان د هغه ولي دی. ولی که حاکم کافر شي او مرتد شي، نو د هغه سره دغه ټول امور حرام دي. هغه سره نه بیعت جایز دی، نه د هغه موالات او نصرت جایز دی، نه د هغه تایید او طاعت جایز دی، او نه د هغې خیرخواهي جایز ده، او نه د هغې په ضد مسلحانه خروج نظام را بندول جایز دی، او نه په ژبه باندې د هغه صفت کول جایز دی، او دا رنګې د هغې خیرخواهي جایز نه ده. او د هغه په مشرۍ کې جهاد او حج دا جایز نه دي، د هغه په مشرۍ کې مونځ کول جایز نه دي چې هغه ستا امام وي، او کدش زنانوی مثلا چې هغه ولیونه لري په مسلمانانو کې، نو حاکم مسلمان خو د هغه ولی دی، ولی کافر حاکم د هغه ولی نشي کېدی. نو ای مرجیه خواره، ته چې وایې چې د تکفیر څه فایده ده؟ د تکفیر فایده دې ولي ده؟ دا د تکفیر د معین فایدې دي. که کافر حاکم ته ته کافر ونه وایې او د هغې د کفر عقیده ونه ساتې، نو دغه حقونه چې په تا باندې د مسلمان حاکم دي، دا دې چا ته ورکړو؟ دا دې کافر او مرتد حاکم ته ورکړو. نو شپه دې ورځ کړه، ورځ دې شپه کړه، په ځای د دې چې په سیده سړک باندې لاړ شي، لاړې دې په کندو کفرو او په کندو کې به دې ورمیږ مات شي. همدارنګې په احکامو د ولایت کبرا او په احکامو د ولایت صغرا کې چې څونه احکام دي، نو دغه احکام هم موقوف دي په تکفیر د معین فوري. ګوره، د کافر مشری په مسلمان جایز نه ده. دا جایز نه ده چې کافر دی خلیفه شي، امیر دی شي، بادشاه دی شي، یا والی شي، یا قاضی شي، یا د مسلمانانو د دندو نه یوه دنده ورته وسپارل شي. همدارنګه د مانزه د فرداغي امام کېدل دي، همدارنګه د هغه ولایت دی په یو مسلمانه ښځه باندې په نکاح کې، همدارنګه د دې کافر حاکم ولایت او حضانت د مسلمانانو د بچو حضانت چې د هغې تربیه وکړي، یا د مسلمانانو یعنی اعتمانانو په مالونو باندې وسی جوړ شي، دا د مسلمان حاکم دپاره کېدی شي، خو د کافر حاکم دپاره، مرتد حاکم دپاره نشي کېدی. مسلمان خلیفۃ المسلمین جوړېدی شي، امیر المسلمین جوړېدی شي، امیر المؤمنین سلطان او بادشاہ د مسلمانانو جوړېدی شي، والی او قاضی جوړېدی شي، ولسوال او علاقدار جوړېدی شي، نورې دندې د مسلمانانو کولی شي، د منز امامت ورکولی شي مسلمان حاکم، ولی کافر حاکم دا نشي کولی. مسلمان حاکم کولی شي چې د مسلمانې ښځې په نکاح کې ولایت او مشري وکړي کله چې د هغې دپاره ولی نه وي. مسلمان حاکم کولی شي چې د مسلمانانو د بچو د اعتمانانو حضانت او ساتنه او تربیه وکړي. کافر حاکم دپاره دا جایز نه دي. د مسلمان حاکم دپاره دا جایز دي چې د اعتمانانو په مالونو کې وسی جوړ شي، لیکن دا د کافر حاکم دپاره جایز نه دي. اوس راشه احکامو د نکاح کې. په احکامو د نکاح کې وګوره، د کافر نکاح د مسلمانې ښځې سره جایز نه ده، او دارنګه د کافر د فاره دا جایز نه دي چې په نکاح کې د مسلمانې ښځې د فاره ولی جوړ شي. او کله چې یو مسلمان مسلمانه ښځه په نکاح کې او بیا دا مسلمان مرتد شي، هغه نکاح ختمیږي. یعنی نکاح ختمیدی شي، دا معنی چې د دوی ترمنځ به جدایی راوستلی شي د مسلمانانو له طرف نه، د قاضي له طرف نه. بل د مسلمان خطبه د بل مسلمان په خطبه باندې جایز نه ده چې یو سړی د یوې ښځې مرکه او جرګه وکړله او بل مسلمان ته پته ولګېده چې هغې مسلمان خو د دې جنۍ مرکه کړې ده، نو زه باید د دې مرکه ونه کړم. او که یې وکړي، د حرام د مسلمان دپاره، تر دې پورې چې هغه مرکه کوونکی یا جواب شي د دې جنۍ د اولیاو له طرف نه، د جنۍ د طرف نه، او یا یې ورته ورکړي، او یا هغه سړی دا جنۍ پرېږدي چې نه یې کوم. نو هغې نه وروسته بیا خطبه د دې جنۍ جایز ده، خو دا د مسلمان په مسلمان باندې دا حق دی. ولی کافر چې وي، د کافر په باره کې بیا داسې حکم نه دی. نبی علیه السلام فرمایي: ولا یبیع الرجل علی بیع اخیه ولا یخطب علی خطبت اخیه، متفق علیه، حدیث دی. نبی علیه السلام فرمایي: یو مسلمان سړی دی د خپل ورور مسلمان په بیع باندې بیع نه کوي. چې یو مسلمان لګیږي څه شی اخلي او بل مسلمان راشي، دې ته مه ورکوه، دې له په لس ورکړې، زه دنه په پنځلس اخلم، دا جایز نه ده، دا حرام ده. یا دله مه ورکوه، مال راکه، دا جایز نه ده، دا حرام ده. یو مسلمان د مسلمانې جنۍ مرکه کړې ده، خطبه کړې ده، ته ورځي د هغې په خطبه باندې بله خطبه کې، دا جایز نه ده مسلمان دپاره. ولې د کافر په ضد باندې دا واجب ده چې تا هغې ته ووایي چې وروره، دې کې دا کفر دی، دې کې دا شرک دی، دې کې دا قبوریت دی، دې کې دا نارواتوب دی، دله مه ورکوه، ما ته راکه، یا بل مسلمان ته یې ورکه. ابن قدامه صاحب په مغنی کې کتاب المرتد کې فصل وضع کړی دی، وای: وان تزوج، که کافر د یوې مسلمانې ښځې سر نکاوه لم يصح تزوجه نو ده كافر نکاك والجائز ندي سي ندي ولي ولأنه لا يقر على النكاح زكا چه ده كافر با پا نکابان ده برقرار نشي فاتكي ده نشي بريخوده بياوي وما منع الإقرار على النكاح منع انعقاده او هر حقا شه چه اغا اقرار پا نکابان ده فاتكي دل پا نکابان منع كي نو اغا شه ده نکا انعقاده و ده نکا سي كي دل هم منع كي كنكاح الكافر المسلمة لك كافر ولقي مسلمان في نكاكي ندا نكاسين دا عبياوي وإن زوج لم يصح تزويجه أو ككافر ولقي أو مسلمانا چاته په نکاح ورکی نو د ددا مسلمانا جنې چاته په نکاح ورکول دام سې نه دی دام نه سې کی ولی ویلی ان ولایته علی مولیته قد زالت بردته زکه د د اغه مولاتوب دی چې ولی و د دې جنې اغه ولایت د ختم شغه مشری د دې په دې جنې باندې مسلمانې جنې باندې ختم شو د د ردته او مرتدوالی لکبله نو په نکاح کې دا دومره مسائل دی ته چې تکفیر د معین ونکي نو ته به څه کوې تا له چې کافر او مشرک راشي او قبر فرس درته راشي یا مسلمانه موحده نو ته به وله لور ورکې ته به وله وریره ورکې ته به وله نمسۍ ورکې د کافر سره خو خپلوي جایز نه ده کافر ته خو لور خور ورکول حرام دي نو ته چې تکفیر د معین ونکي نو ته به څه کوې خور لور به ورکې کافر ته دارنګې د میراث په مسایلو کې ګوره چې کله دینونه سره بدل شي نو د اختلاف د دین د جمهور او اکثر علماء په نسبت باندې دا مانع دی د توارث نه یو بل نه د میراث وړلو لپاره دا مانع راځي د جمهور او اکثر علماء په نسبت باندې دا فیصله ده همدارنګې په احکامو د وینو قصاص کې وګوره چې دې تکفیر د معین فورې څونه احکام په احکامو د وینو قصاص کې قرباني موقوف دي او مرتب دي په تکفیر د معین باندې ګوره په حدیث کې راځي چې مسلمان به په کافر نشي وجل کېدلی نو دا فیصله شولله دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې مسلمان به په کافر نشي وجل کېدی او د محارب کافر وجلو کې یا د مرتد په وجلو کې قصدن وي که خطاً وي دې کې نه کفاره شته نه پکې دیت شته ولی مسلمان د دې برعکس دی که مسلمان ستا د لاسه مړ شي قصدن نو ته پرې قصاص کېږي او یا دیت به ورکې او که خطاً ستا د لاسه مړ شي نو که قصاص نشته دی نو دیت دی کفاره ده ځکه دې باره کې حدیث دی چې ابو جحیفه روایت کړی دی دی وایي ما د علي رضی الله عنه نه پوښتنه وكله هل عندكم شيء مما ليس في القران يا علي رضي الله عنه تاسر دسي تشتا يعني تاسو دي اهل بيت سر دسي تشتا چې په قران کې ني او په يلفظ کې دسي راځي چې ما ليس عند الناس چې نور خلق سره ني او تاسو سره وي نو اغه وي لو الذي فلق الحبه وبرا النسمة ما عندنا الا ما في القران الا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفه قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر ده صحيح بخاري رواية ده چې علي رضي الله عنه ویل چې نه داسې څه موږ سره نشته دی چې د نورو خلکو سره نه قسم په هغه ذات چې هغه دا ټول مخلوق پیدا کړی دی موږ سره څه نشته دی سوا دا هغې نه چې په دې قرآن کریم کې دي او د قرآن کریم فهم چې الله فاکي په خپل کتاب کې یو بنده ته ورکي او بل موږ سره نور څه نشته خو همدغه صحیفه چې ده په دغه کتابچه کې چې څه لیکلي دي په دې پاڼو کې دغه دي نو ما ورته وویل چې په دې پاڼه کې څه دي نو هغه راته وویل چې په دې کې د دیت احکام دي او په دې کې د قیدیانو د بندیانو ازادول دي او بل پکې دا حکم دی چې مسلمان به په کافر باندې نه وجل کیږي نو ته چې کافر ته کافر ونه وایې یو حاکم ته یا پوجي ته یا پولیس ته یا نورو خلکو ته چې هر چا کې دا نواقص د اسلام موجود وي او تا هغې ته کافر نه وی نو ګوره په احکامو د دماغو کې او په احکامو د قصاص کې د وینو او د قصاص په احکام کې دومره احکام د کافر او د مسلم سره مغایر دي نو ته په دې احکامو کې څه کې یو مسلمان ولګېده او کافر یې ووجه یهودی ووجه نصرانی ووجه هندو سیکی ووجه شیعه مرتد ووجه ته به راځي دغه موحد او مسلمان دا به په دې هغې کافر باندې دغې مرتد باندې ته به یې قتلې قصاصې وې دارنګې په احکامو د جنازې کې وګوره څومره فرق دی دا احکام ټول مرتب دي په تکفیر د معین باندې ګوره په کافر باندې به مونږ نشي کېدی د جنازې لمونځ به پې نشي کېدی هغې له به غسل نشي ورکل کېدی کوم چې مسلمان ته ورکل کېدی شي د مسلمانانو په مقبره کې به نشي ښخېدی د هغې دپاره به بخنه نه غواړي، د هغې دپاره به د رحم دعا د الله نه نه کوي، تقبله الله و رحمه الله به نه وایي، د هغه په قبر باندې نشي درېدی، د هغه دپاره دعا نشي غوښتی، د هغه دپاره د رحم دعا د الله نه نشي غوښتی. ولې؟ دا احکام د مسلمان دپاره داسې نه دي. د منافق او کافر په باره کې خو الله وایي ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، که په دې کافرو کې څوک کله مړ شي نو ګوره دې باندې به مونږ نه کوي، د هغه په قبر باندې به نه درېږي، دعا به ورله نه غواړي. ولې؟ انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، دوی خو په الله کفر کړی دی، دوی په رسول کفر کړی دی، دوی فاسقان مړی دي. د سورې توبه څلور اتیاوم نمبر آیات دی. او بل دا، کله چې د علي رضی الله عنه پلار د نبی علیه السلام تره ابو طالب وفات شو، علي رضی الله عنه راغی وی هغه تره دی وفات شو، نبی صلی الله علیه وسلم ان ابا طالب مات، په بل روایت کې راځي ان ابا طالب هلک، ابو طالب وفات شو مړ شو. نبی علیه السلام ورته وی اذهب فواره، زلاش شه چرته خاوري پیرا واړه و پټې کا، دسې ونه ویله چې ورشه قبر ورله وباسه او غسل ورکا او د مسلمان په شان ته دفن کا او د جنازې لمونځ پرې وکړه. نه نه نه، دا خبرې اذهب فواره. علي رضی الله عنه ورته وی د هغې خلکو خو ایمانونه ایمانونه و انه مات مشرکا، څنګه خاخ کما اخو مشرک مل دی. نبی علیه السلام ورته وی اذهب فواره، زلاش شه او دا جثه او دا بدن ورله پټ کړئ، خاورې پرې راواړوه. مونږ یې ونه کړو، د هغه دپاره مغفرت ونه غوښتو، د هغه دپاره د رحم دعا ونه کړه. نبی علیه الصلات والسلام د خپل رب نه د خپلې مور په باره کې اجازت غوښتو چې نبی علیه السلام د هغه دپاره د مغفرت دعا وغواړي، نبی علیه السلام ته اجازت ونه شو. بلکې هغه څوک چې د هغه خاتمه په کفر راشي او په کفر مړ شي، نو د هغه دپاره به فیصله د اور کېدی شي چې دا جهنمی دی. عامر بن سعید د خپل پلار سعید نه روایت کوي چې یو بانډه چې نبی علیه السلام ته راغی او نبی علیه السلام ته یې وویله ان ابي کان یصل الرحم وكان وكان فاين هو؟ قال في النار. واذا ما فلار داسي خكار كو ديك ول ديك ول او خبل ولي فعل لا النبي عليه السلام نو هاي شز ما فلار بچرتي ان جهنم كي بي كي بجنت كي النبي عليه السلام ولا جهنم دي نو دا باندې چی داسي غمجن شو، دا شکل ناو درنګ نه غمجنتیا معلومه شو. النبي عليه السلام في فوي شو، نبي باندې چی پختنه وکړه د نبي عليه السلام نو ود الله في غمبره استافلار چرته دي. نو نبي عليه السلام دخل پلار په باره کې خبر ورکړ چې هغه جهنمی دی. بیا نبی علیه الصلاة والسلام دا بانډه چی مکلف کو، وی ویل حیثما مررت بقبر کافر فبشره النار، چرتم چې د کافر په قبر تیر شي نو کافر ته به د اور زیری ورکې. نو دا سعید رضی الله عنه وایي چې دا بانډه چی بیا وروستو مسلمان شو، نو ویلې لقد کلفنی رسول الله صلی الله علیه وسلم تعبا ما مررت بقبر کافر الا بشرته بالنار. وی نبی علیہ السلام زه ډیر پستلتیا باندې مکلف کړم، وی زه چرته هم د کافر په قبر نیم تیر شوی مگر هغه کافر ته مې زیره ورکړی دی د اور چې اے کافره ستا زی اور دی. دا حدیث امام طبرانی روایت کړی دی او حدیث صحیح دی، البانی صاحب په السلسله الصحیحه کې راوړی دی. او بیا البانی صاحب ویلی دی وفي هذا الحديث فائده هامه اغفلتها عامه كتب الفقه، وی په دې حدیث کې یو ډیره مهمه فائده ده چې اکثر کتابونو د فقه هغه نه ده ذکر کړي. او هغه څه دی وی وهي مشروعیه تبشیر الكافر بالنار اذا مر بقبره، هغه دا دی چې د کافر په قبر کله تیریږي نو د کافر ته به وایي چې اور دې ځای دی، هغې ته به زیری ورکوي د اور چې کله د هغه په قبر تیریږي. دا خبره یې کړې ده په السلسله الصحیحه کې اولنی مجلد شپږویشتمه صفحه کې. او امام بخاری دغه حدیث راوړی دی په کتاب الجنایز کې او په باب ما یکره من الصلاه علی المنافقین والاستغفار للمشرکین، په دې باب کې دغه حدیث ذکر کړی دی. ګوره چې څوک په کفر باندې مړ شي، یقیني دغه کفر صریح وي، دغه کفر بواح وي، واضح کفر وي، نو که د هغې په قبر تیریږي نو هغه قبر په خوا چې ورځي د کافرانو په هدیره باندې نو اواز به ورته کوي چې استازه جهنم دی، استازه اور دی. کله چې د چا کفر مقطوع به وي، یقیني وي، جزمی وي، نو تاغتا داسې وی با چې کله دغه په قبر تیریږي چې زید اور دی، د اور زیره به ورکې. د کافر د فارغ دا کام دی ته چې یو د معین شخص چې هغې نه نواقص د اسلام صادر شوي دي یقیني ډول او ته هغې ته کافر ونه وې نو څه به کوې؟ ته د هغې په قبر تیریږي نو څه به کوې؟ هغې ته به د مسلمانانو والا دعا کوې چې کوم د مسلمانانو مقبرې ته ورځي او دعا وای هغه دعا ورته کې کنا دی کافر تا او دی منافق تا او دی مرتد تا دا د اور زیره ورکه ګوره بل مسله دا ده چې کافر چې ده قاضی نشي جوړې ده مسلمان حاکم نشي کولای چې او کافر لره قاضی مقرر کی همدارنګه شهادت او گواهی د کافر په مسلمان باندې جایز نه ده په باب د قضا کې د احکام وګوره د کافر گواهی په مسلمان جایز نه ده کافر حاکم ده کافر قاضی ده هغه ته فیصله وړل جایز نه دي هغه کافر حاکم چې قوانین د کفر نافذ کړي وي قوانین د شرک نافذ کړي وي یا د فرانسې قوانین نافذ کړي وي یا د امریکې یا د روسیې یا د برتانیې یا د نورو یا د نورو دغسې قوانین چې نافذ کړي وي دغسې حاکم ته به فیصله نه وړي او که فیصله وکړي د هغې فیصله به نافذېدی نه شي دغه فیصلې او د هغې قضاوتونه ملغات دي هغه نافذ نه دي هغه لغوه دي او په هغې باندې کوم آثار شرعیه نه مرتبیږي ګوره د قتال او د جنگ په احکامو کې وګوره چې تکفیر د معین ونه کړي نو په دې احکامو کې به څه کوې جنګ راغی نو د کفارو سره او د مشرکانو مرتدینو سره جنګ او بل طرف ته د مسلمانانو سره جنګ چې باغیان دي مثلا ډاکوان دي نو د کفارو د مرتدینو مشرکینو جنګ او د ډاکوانو او د باغیانو جنګ به یو شانتې ګرځې د باغیانو حکم دا دی چې باغیان خو مسلمانان دي قطاع الطرق ډاکوان خو مسلمانان دي هغوی کې چې کوم کس تختي د میدان د جنګ نه هغې پسې به نه ځغلي که هغوی کې کوم کس زخمي وي زخمي به ولنه وژنې کوم کس دې ته ژوندی ونیو وژنې به یې نه په دې وجه چې دی د کافر په شان د معامله ورسره کې که امیر المؤمنین بیا د دوی هغه وجل د مسلمانانو دپاره عامه فایده ګڼل هغه بیا بیل حکم دی خو که په دوی کې کوم کس وتښتېد نو پسې منډې به نه وهي چې ورپسې ګاړی یا موټرسایکل یا ورپسې ټانک یا ورپسې جاز ورپسې کې او نه نه بس لاره ورکه چې وتښتي د هغوی مالونه به ته غنیمت کوې نه د هغوی زنانه به ځان دپاره وینځي جوړی نه چې کوم باغیان دي او ډاکوان دي ولې د کافرو سره مشرکانو او مرتدینو سره چې جنګي نو د هغوی احکام بیا جدا دي د هغوی زخمي وژلی شي هغوی تښتېدونکي کس پسې به ورځي د هغوی مالونه به غنیمت کوې د هغوی زنانه به وینځي کوې د هغوی ماشومان غلامان کولی شي ولې د مسلمان په وینه کې او په مال کې او د هغه په عزت کې اصل دا دی چې قسمت دی د ایمان په وجه د توحید په وجه د هغه مال محفوظ دی د هغه عزت محفوظ دی د هغه وینه محفوظه ده او هر چې کافر دی نو د کافر په باره کې د هغه د مال په باره کې د هغه د ځان په باره کې د هغه د عزت په باره کې اباحت دی اصل که چېرته هغې ایمان راوړو نو مسلمان روړ دی بیا او یا دې ورله امن ورکو یعنی د مسلمان او د هغې ترمنځ معاهده وشوه صلحه وشوه څه معاهده او تړون وشو نو هغه تړون په اساس باندې د هغوی مالونه او وینې بیا بچ شوې ګوره په احکامو د ولا او برا کې څومره احکام دي چې دا په تکفیر د معین باندې مرتب دي او په تکفیر د معین باندې موقوف دي د مسلمان سره موالات کول واجب دي او د مسلمان نه به براءت کلیه نه کې بلکې د مسلمان نه به براءت کېدی شي خو د هغه د معاصی او د هغه د فسق و فجور موافق د هغه فسق و فجور سره به براءت کې د شخص مسلم سره او د یعنی مسلم فاسق سره به بالکلیه براءت نه کې ولی بل طرف ته د کافر سره موالات هغه حرام دی د کافر سره نصرت کول د مسلمانانو فضید کفر دی ردت دی ارتداد دی د مسلمانانو د کمزوری نخی او د کمزوری موازی او د مسلمانانو د ضعف نقطې به کافرو ته نخی کافرو ته فاره به تجسس نه کوي د مسلمان په ضد که دې وکړه دا کفر دی بلکې د کافرو نه به براءت کې د هغوی سره به دښمني کې د هغوی سره به بغض کې چې کله ته د کافرو سره بغض کې د هغوی نه براءت کې نو بیا ته به څنګه د مسلمان یعنی د ضعف نقطې هغې ته وخی بیا خو نه کیږي که نه کله چې د کافرو سره بغض کوې نو د کافرو د ضعف نقطې به مسلمانانو ته ښیې چې ګوره مسلمان سره دې مینه ده چې مسلمان غالب شي په کافر باندې د کافر سره مینه او دوستي او نصرت او محبت جایز ده دی په احکامو د بیوعو کې او معاملاتو کې څومره احکام مرتب دي په تکفیر د معین باندې چې تکفیر د معین ونه کړي په دې احکامو کې به ګډ وړي د مسلمان احکام به کافر ته ورکړي او د کافر احکام به مسلمان ته ورکړي د کافر سره چې کومه معامله کول په کار وي هغه به بیا مسلمان سره کوي او چې د مسلمان سره کومه معامله کول وي هغه به بیا کافر سره کوي نو دین به در باندې ګډوډ شي د مسلمان په بیه باندې بیه جایز نه ده او د مسلمان لپاره دا جایز دي چې د بل مسلمان په اموالو باندې وکیل شي د مسلمان لپاره دا جایز دي چې د بل مسلمان سره په بیوعو کې په اخستلو او خرڅولو کې شریک شي او هر چې کافر دی د هغه په بیه باندې بیه جایز ده مرتد کافر مشرک دا وکیل نشي جوړېدلی د مسلمانانو په مالونو باندې، او د مسلمان د فار جایز نه دی چې د کافر سره مشارکت وکړي په معاملاتو کې په بیوعو کې که ار نوع وي د انواعو د مشارکت نه. نبی علیه السلام فرمایي لا یحل للمؤمن ان یبتاع علی بیع اخیه ولا یخطب علی خطبت اخیه حتى یذر. د مسلم حدیث دی، مسلمان د فار جایز نه دی، مؤمن د فار جایز نه دی چې د مسلمان په بیع وکړي او نه به د خپل مسلمان ورور په خطبه کوي تر دې چې دا مسلمان هغه خطبه پرېږدي یا جواب شي. او ابن رجب الحنبلي صاحب ویلي دي وهذا يدل على ان هذا حق المسلم على المسلم فلا يساويه الكافر في ذلك بل يجوز للمسلم ان يبتاع على بيع الكافر ويخطب على خطبته وهو قول الاوزاعي واحمد كما لا يثبت للكافر حق الشفعه عنده. خبره ابن رجب الحنبلي بخبل كتاب جامع العلوم والحكم صفحة 309 ديرشكي كريدا، وإذا حديث بدي دلالت كي جي دا دا مسلمان پا مسلمان باني حق دي جي أغبا دا مسلمان پا بيا باني بيانا كي وي پا دي مسألة كي وپا دي حكم كي فلا يساويه الكافر في ذلك، پا دي حكم كي دا مسلمان سر كافر برابر نده بلكي مسلمان دا فر جائز دي جي أغا دا كافر پا بيا وكي أو دا أغا پا خطبة باني خطبة وكي. او دا قول د امام اوزاعی هم دی او د امام احمد هم دی. او بیا وی د کافر د فاره دارنګي حق د شفعی هم نشته، د مسلمان د فاره د شفعی حق شته، مسلمان شفی جوړېدی شي، مسلمان حق د شفی لري، دعوا د شفی کولی شي، لكن کافر د مسلمان د فاره شفی نشي جوړېدی، حق د شفی نه لري. او د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې وکالت دا باطلیږي فردت د وکیل سره. دا موضوع مبسوط راوړی ده په 19 مجلد شپږمه صفحه کې، دارنګه هدایت ذکر کړل ده په دریم مجلد شپږ دیرشمه صفحه کې، او بداية المجتهد په اول مجلد 306 صفحه کې ذکر کړی ده چې د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی که چیرته یو سړی وي وکیل وي د مسلمان دپاره، نو که چیرته دغه وکیل مرتد شي، شرک وکړي، یو ناقص د نواقصو د اسلام نه وکړي، نو د ده دا وکالت په دې ارتداد سره ختمیږي او باطلیږي. او دارنګه شوافی علماء او حنفی علماء دوی ذهاب کړی دی دیتا د دوی مسلک دا دی چې د مسلمان سره د کافر مشارکت او شریکی دل په بیا کې په انواع د شریکت کې جایز نه دی، یو نوع مشارکت هم جایز نه دی د کافر د مسلمان سره. وای ځکه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول دی هغه وی اکره ان یشارک المسلم الیهودیه، زه دا بد ګڼم چې یو مسلمان دی یهودی د ځان سره شریک. ولید په صحابو کې د عبدالله ابن عباس په دې وینا کې څوک مخالف ورسره نشته، یعنی معلومیږي دا چې د ټولو صحابو هم دا نظر و. دا خبره موجود ده په کتاب مغنی المحتاج دوهم مجلد 212 صفحه کې. او د امام ابو حنیفه رحمه الله او د امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمه الله مسلک دا دی چې د مسلمان او د کافر ترمنځ هغه شریکت المفاوضه چې ورته وایي دا یوه نوع ده د انواعو د مشارکت نه، وایي دا جایز نه دی. د دکتور کامل موسا کتاب د احکام المعاملات د غیب په 322 صفحه کې دا خبره ذکر کړې ده. نو دا تکفیر د معین سید چې خطرناک کار دی، تکفیر د معین خو چې کله اسباب موجود شي، شرایط موجود شي او موانع نه وي، نو تکفیر د معین ته څنګه نه کېدا؟ دومره احکام چې ورباندې مرتب دي، او دا احکام دا خو مثال په توری یو نموذج او نمونه موږ ذکر کړه، دا خو صرف هغه مثال شو، او دا هغه لږ هم ذکر کړل چې په ډیرو باندې تنبیه شي او په ډیرو دلالت وکړي. نو څوک چې د کافر او مسلمان ترمنځ فرق ونه کړي او دا ټول خلق د ده په نظر کې مسلمانان وي، که څومره نواقص د اسلام او څومره کفریات او څومره کفرونه کوي او بیا هم ورته مسلمان وي، نو په هغه باندې خو به د ده هغه دین ګډوډ شي. که دا احکام د کفارو او احکام د مسلمانانو ته جلا سره نه کړي، یو بل نه جدا نه کړي، او د دې ترمنځ امتیاز ونه کړي، تا باندې خو لاره ګډه وډه شوه، تا خو دین اسلام تباه کړ، تا خو هغه صراط مستقیم ختم کړ. حتی د یو حکم په باره کې الله رب العالمین فرمایي الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير، که د مسلمان مرسته تاسو ونه کړي نو په مځکه کې به فساد راشي، فتنه به راشي، لوی فساد به راشي. د سورې انفال 3 نمبر آیات دی، یعنی په دې احکامو کې یو حکم کمسلمانان و نکی چې هغه د مسلمان مرسته ده نو یو لویه فتنه او فساد به راشي په مځکه کې. نو د دې احکامو د مسلمانانو د احکامو د کفارو ترمنځ خلطه او اختلاط دا جایز نه دی. د کافر او د مسلمان ترمنځ برابروالی جایز نه دی په هیڅ حال کې. الله تعالی هغه کسانو باندې رد کوي چې څوک د مسلمان او د کافر حکم یو ګرځي او حال یو ګرځي. الله فرمای افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، ایا موږ مسلمانان د مجرمانو مشرکانو په شان ته وګرځو، د کافرو په شان ته او مرتدو په شان ته وګرځو؟ څه دي تاسو لره د څه رقم فیصلې کوئ؟ اے مرجیو، تاسو چې تکفیر د معاین نه کرکه کوئ، نفرت کوئ، نو تاسو به مسلمانان او مشرکین او مرتدین یو شان ته ګرځو؟ افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ندلت وسترغان شولولا چی اغه څوک چی دا وای چی ته طاقت نلری چی فکافر باندې حد کفر جاری کی، مرتد باندې حد ارتداد جاری کی، نو بیا څه ضرورت دی چی بس کافر کافر کی او د معین او د اشخاصو تکفیر کی؟ نو دی تکفیر څه فائدہ شو؟ نو څوک چی دا خبره کوي لکه البانی سیب چ وکړه، ولو چی لوی عالم دی خو د لوی عالم نه لویه خطایی کیږي لکه دلته چې تی وشوه. او دا یوازینی دا خطایی نه ده، بلکې هغه د ټولو نه عظیمه خطایی ده چې کفر یې راخیستی دی، کفر یې منحصر کړی دی په کفر اعتقادی کې. حالانکه د اهل سنه والجماعه په نسبت باندې کفر درې قسمه دی: کفر د اعتقاد، کفر د قول، او کفر د عمل. او په دې درې واړو کې داسې هم شته چې هغه کفر اکبر دی او کفر مخرج عن المله دی، او داسې هم پکې شته چې کفر دونه کفر دی. ولی الباني صاحب باندې دا خلط راغلی دی او دا التباس راغلی دی، بس د اهل سنه والجماعه د مسلک نه او د دې مستقیم روډ نه خویدلی دی او کفر منحصر کړی دی په کفر اعتقاد کې. فائدہ دا شو کنه که چرته ته د مسلمانانو او د کفارو ترمنځ تمیز ونه کې په احکامو کې، دا دومره احکام چې دا ذکر شو دا به ته د مسلمان حکم کافر ته ورکې او د کافر به مسلمان ته ورکې، نو لاړې تباه او برباد شي. نو د تکفیر فائدہ دی ودی دا. یو بل لوی نقصان د دې مرجیو او د دې شیخ البانی په قول چې مرتب دی، یو لوی نقصان هغه دا دی چې دوی هغه مقاصد د تکفیر راواخیستل او منحصر یې کړ فقط او فقط په اقامت د حد کې، چې کافر باندې ته حکم د کافر نشي جاری کولی، مرتد باندې ته یعنی حد د ارتداد ورته نشي ورکولی، سزا د ارتداد ورته نشي ورکولی. نو بیا د تکفیر څه فائده؟ د تکفیر دا فائده چې په دې احکامو کې به مسلمان نه موږ جدا ګڼو، دغه د مسلمان احکام به دې کافر ته نه ورکوو کنه. نو دا چې تا دا دومره مقاصد او دا دومره احکام دینه دی نظر کټ کو او دینه دین سترګې پټې کړې او دغه مقاصد د تکفیر دی راواخیستل او په اقامت د حد کې دی منحصر کړو، دا جهل دی کنه؟ دی دا نافوی ده کنه؟ ده او که نافوی ونه وایو نو تجاهل خو خامخا دی، قصدن ځان جاهله کونه ده. دا اوس چیرته دی؟ دا په کوم ځای کې دی چې تکفیر کې فایده هم دغه ده چې ته به چاته کافر وی نو په هغې باندې به د کفر حد جاری کې، چاته مرتد وی نو بیا به حد د ردت پې جاری کې او نافذ. د تکفیر بله فایده نشته سوا د دینه. او د تکفیر دپاره یعنی گویا کې دې خلکو مانع څه وګرځو؟ مانع دا وګرځو چې څوک مرتد باندې د ارتداد حد نشي جاری کولی، نو بس دا نه جاری کول د دې حد دا مانع شو د تکفیر د معین نه. لا حول ولا قوه الا بالله. نو الزاما موږ دا یو څو خبرې کوو دغسې خلکو ته، او د ټولو نه اول الباني صاحب ته کوو چې الباني صاحب سیده، موږ د مرتد د سزا ورکولو نه عاجز یو، ځکه حکومت نه لرو، د مسلمانانو حکومت نشته چې څوک مرتد شي نو احکام پې د ارتداد جاری کړي او نافذ کړي. نو موږ خو د نورو ډېر شیان نه عاجز یو کنه، موږ خو د دې نه عاجز یو چې زناکار باندې حد د زنا جاری کړو، نو بیا به زناکار ته زناکار نه وایو. چا باندې چې زنا ثابته شي په بینې سره او په شهودو سره، یا خپله اعتراف وکړي، اقرار وکړي په ځان باندې چې دا کار مې کړی دی، نو ته به هغې ته زناکار نه وایې، نو هغې ته به بل نوم ږدي. نو هغه بل نوم موږ ته راوښایې چې هغه بل ورته ته څه وایې. ته چې زناکار ته زانی نه وایې، ته چې زناکار ته زناکار نه وایې، نو هغه بل نوم څه دی چې ورته وایې؟ محسن ورته وایې، که محسن ورته وایې، پاک لمن یې ورته وایې، دا خو دې غټ ظلم وکړو. ځکه نوم او وصف دی په داسې ځای کې استعمال کړه چې هغه ځای نه دی، ظلم همدغې ته وایي کنه، دا غټ ظلم دی. ښه، دغه رنګ موږ عاجز یو د دې نه چې څوک قتل وکړي، یو سړی ولګېده، یو مسلمان ولګېده، بل مسلمان یې مړ کړه قصدن عمدن یې مړ کړه، نو موږ خو عاجز یو، ځکه حکومت نلرو چې په دغه قاتل باندې څه وکړو، اقامت د حد دغه قتل پرې وکړو، دا د وژلو حد ورباندې جاري کړو، نو دغه سړي ته به اوس قاتل نه وایي. نو او چې قاتل ورته نه وایي، نو بیا نه ورباندې دیت شته، نه ورباندې کفاره شته، نه ورباندې توبه شته، ځکه چې قاتل نه دی. نو چې په زناکار باندې حد د زنا نشي جاري کولی، او په قاتل باندې حد د قتل نشي جاري کولی، نو زناکار ته به زناکار نه وایي او قاتل ته به قاتل نه وایي. نو چې قاتل ته قاتل نه وایي، نو نه ورباندې دیت شته، نه ورباندې کفاره شته، نه ورباندې توبه شته. دا دومره نقصانونه ستا د دې نقصانې خبرې نه راووتل. او تر څو چې موږ عاجز یو چې غل نه لاس پرېږو، چې کله په غل باندې غلا ثابته شي او دومره اندازه غلا وکړي چې هغې کې شرعن لاس پرې کېدی شي، نو د دې لاس پرې کولو نه خو موږ عاجز یو. په غل باندې د غل د حد جاري کولو نه موږ عاجز یو. نو بیا به موږ دپاره دا حلال نه وي چې موږ دې ته سارق ووایو او غل ورته ووایو. بیا غل ته غل ویل دا به بیا حرام وي، ځکه څه فایده ده؟ نو چې ته پرې حد نشي جاري کولی، ته غل باندې حد نشي جاري کولی، نو بیا غل ته د غل ویلو څه فایده ده؟ بیا غل ته به غل نه وایې، بل نوم ورله وګوره. امین ورته ووایه، امین امانتګر شخص، او د خلکو په مالونو یې مسلط کړه. بیا لکه اوس وخت کې چې غله د مسلمانانو په مالونو باندې او د مسلمانانو په بیت المال باندې مسلط دي، همدغه رنګ کله چې موږ د دې منکراتو ظاهره او په تغییر باندې قادر نه یو، موږ په دې قادر نه یو چې د دې بربرنو فلمونو مرکزونه ختم کړو او دا ریډیو سټیشن استوران کړو چې دا ګانې بجانې او دا د الله دښمني تینا خوریگی شپا و رز ده ده منکرات و دعوت ده. نو چه من کلا قادر نی چه ده ظاهری منکرات ده دی ردو کو ده دی تغییرو کو، نو بیا من تبار بدا حلال نی چه من دعوت کو و تبلیغ کو و وعظ کو و نصیحت کو و خطبی کو او خلکو تا ده نیکی حکم کو و خلک ده بدین منا کو او یا دی منکر تا منکر و آیو، تا بیا من لجائز بنینو. او چه کلا منکر منکر نشونو، منکر نا دی چه جول کو؟ معروف جول کو، زکر ده دی ترمینس خو واسطه نشتا. نو بیا خو پکار ده چې فاسق ته څه ووایو؟ عادل ووایو، او کاذب او دروغجن شخص ته صادق ووایو، او دوکمار ته روغ سړی ووایو، بې دوکي انسان ورته ووایو. او یو سړی ولګي او بل یو مسلمان سړی یو مسلمان ښځې ته نسبت د زنا وکړي، قاذف او ګواه ونه لري، یو څه شهود ونه لري، نو دغسې انسان دې قاذب ته باید عادل انسان ووایو، فاسق فاجر ونه وایو. په سړو ښځو کې چې کوم بربند دي او بربندتیا خوښي او بربند ګرځي عملاً او عورتونه یې ښکاره کړي، دې ته به بیا فساق فجار نه وایو، دې ته به بربند نه وایو، دې ته به هغه بندګان ته الله وایي چې د الله نه ډیر ویریږي. او ډمی او ډمان دا نڅا کوونکي سړي او نڅا کوونکي ښځې دا به د الله غوره بندگان ګڼي، بیا د الله دوستان به ګڼي. څوک چې د ربا معامله کوي او د ربا یعنی سود کوي، دا کس به ډیر تقوادار بنده ګڼي، بیا د الله نه ډیر ویریدونکي انسان به ګڼي. او هغه حاکم چې قوانین کفریه قوانین وضعیه یې نافذ کړي وي، دا به بیا دې ته به خلیفۃ رسول الله وي. او هغه انسان چې د مسلمانانو مرستې پرېښي وي او د صلیبیانو د کفارو د مرتدو او د مشرکینو مرسته کوي، دې ته به بیا انصار الله وایي، د الله مرستندویان. او څوک چې مونځ پرېږدي هغې ته به بیا طارق الصلات نه وایي، هغې ته به څه وایي؟ د مونځ ادا کوونکی وایي. څوک چې روژه فریدي هغې ته به بیا طارق د صوم رمضان به ورته نه وایي، بلکې هغې ته به روژه نیونکی وایي. همدارنګه څوک چې حج او عمره او نور احکام شرعیه پرېږدي، نو هغې ته به بیا اولیاء الله وایي. نو همدغه شانتې راځه پسې هر حکم د اسلام کې چې ته قادر نه یې د هغې په تغییر باندې. من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه. ته په جبم قادرې او دغه حکام ته چې ته مسلمان وې او د حکومت د مسلمانانو غاڼې، نو دا قادر ته دې په تغییر باندې او دا تغییر نه کې، نو بیا خو دغه خلکو ته څه وایا؟ دې ته اولیاء الله وایا چې دا څوک تاریکین د احکام شرعیه ودي. نو څه به وکړي؟ قلب د حقایقو حقایق دی واخستل ولټه دی کړو، ظلم عظیم دی وکړو، ځکه دغه نمونه او دغه اوصاف دی په خپل ځینو کې کې نه خودل، په بدلو ځینو کې دی کې خودل، هم دغه ظلم دی. او په دې کار کې دومره باطل کارونه پیخیږي او د دینه دومره باطل کارونه تولیدیږي چې تا د فساد او د الحاد دروازه دی کلا وکړه. او د شرعي کارونو هغه تهوین دی وکا او هغه سپک وګڼل په بندگانو باندې، بلکې حق دادا چې کوم مونږ ته الله رب العالمین په خپل کتاب کې ویلي دي فتقوا الله ما استطعتم، یعنی څومره چې طاقت وي او ما غمره د الله نه وویریږي. او الله تعالی د شعیب علیه السلام په باره کې وایي ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، زما نور څه اراده نشته، د اصلاح اراده مې ده څومره چې زما طاقت دی. نبی علیه السلام وایي اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، کله چې تاسو ته په یو شي باندې زه حکم کوم نو د خپل طاقت په اندازه پاغې راتګ وکئ. نو ای مرجیه خواره، څومره چې د طاقت دی هغومره خو راتګ وکه کنه، د الله نه وویریږه. څومره چې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کړی دی نو د خپل طاقت مطابق خو هغې باندې عمل وکه کنه، یعنی ته د خپل طاقت مطابق خو اصلاح وکه کنه. نو اوس که ستا دا طاقت نشته دی چې مرتد باندې حکم د ارتداد جاری کړي، مرتد باندې سزا د ارتداد جاری کړي، او زناکار باندې د زنا حد جاری کی، او په غل باندې د غلا حد جاری کی، که دا طاقت دې نشته چې دا حدود پی جاری کی، نو دومره خوشته چې کافر ته خو کافر ویلی شي کنه، برات خو تې کولی شي کنه، ځان خو تې ساتلی شي. تایید مه کوه، د هغه دوستي مه کوه، د هغې سره مرسته مه کوه، د هغه د کافر سره بیعت مه کوه، د کافر تقبیح وکه، دا خو کولی شي کنه. او بل په شریعت اسلامیه کې دا قاعده معروفه او مشهوره قاعده ده چې المیسور لا یسقط بالمعسور، پس شي باندې چې مسلمان قادر وي کنه او کوم شی ورته آسان وي هغه د هغه سخت حکم د وجې نه نه غورځېږي تانه، چې په کوم شی باندې ستا طاقت وي هغه وکه، چې په کوم شی دې طاقت دی هغه نه وغورځېدو. المیسور لا یسقط بالمعسور، نو چې کله په یو وقت د اوقاتو کې مسلمانان د حاکم په ضد باندې د جهاد کولو نه عاجز شو، نو د دې معنا دا نه ده چې اوس به د حاکم تکفیر هم نه کوي. یعنی که ته مرتد ته او کافر ته سزا د ارتداد او د کفر نشي ورکولی، نو دومره خو کولی شي چې کافر ته کافر ووایې کنه، دومره خو کولی شي چې د هغې نه برائت وکړي کنه، دومره خو کولی شي چې د هغې سره د زړه بغض وکړي، محبت ورسره ونه کړي، نصرت ورسره ونه کړي، تایید ورسره ونه کړي. او که دا حکمونه هم ته ونه کړي، نو بیا نو تا څه وکړو، ته څه کولی شي، ستا په نیز باندې هغه میسور څه شی دی؟ دا ټول در باندې ګران دي، نو دا خو در باندې اسانه ده کنه، په خپل ځان خو دې قدرت شته کنه چې د کافر سره په دې کفر کې کومک مه کوه، د هغه سره مرسته مه کوه، د هغه فوجیتوب مه کوه، د هغه پولیستوب مه کوه، د هغه سره مرسته مه کوه، د کافر لاس او مټ به مضبوطوه، په دې خو دې قدرت شته کنه، نو په دې خو عمل وکړه. المیسور لا یسقط بالمعسور، نو حاکم باندې که دې دا وس بر نه دی چې ټوپک پسې راواخلي، توره پسې راواخلي، د هغې په مقابل کې قیام وکړي، دا وس دې بر نه دی، نو په دې خو دې وس رسیږي چې د هغه د نصرت نه ځان وساته، د هغه سره د تولي او د موالات نه ځان وساته، د هغه کفري احکامو ته فیصله مه وړه، هغه د خپل ځان مشر مټاکه، د هغه په بیعت کې مداخلېږه، د هغه د جنډې لاندې مداخلېږه، هغه سره په باطل باندې مرسته مه کوه، د مسلمان په ضد ورسره مرسته مه کوه، د مسلمان په ضد ورسره کومک مه کوه. کله چې ته یو کافر ته کافر ووې او یو حاکم ته کافر ووې، نو دا خبره تا مجبورۍ په دې باندې چې ته د هغې سره مرسته ونه کړې، د هغې تایید ونه کړې، د هغې سره بیعت ونه کړې، د هغې مختلف په میدانونو کې د هغه سره د همکارۍ نه لاس واخلي، او کوشش کوي په دې باندې چې نظام مضبوطی، د مسلمانانو ډله مضبوطی، په دې خاطر چې وخت به داسې راشي چې الله رب العالمین به مسلمانانو ته واک ورکړي. او چې کله ته کافر ته کافر نه وې، کافر ته مسلمان وې، نو تا سره خدا فکر نه پیدا کیږي چې ته ځان ټریننګ کې او ځان تکړه کې او دې ته ځان تیار کړي چې یو وخت به د مسلمانانو سره خو مرسته کوم. نو ته چې د کافر په مرسته کې عملا لګې، نو ته به مسلمان سره د مرستې فکر تا ته به کله فایده شي بیا؟ او دارنګه لکه مخکې درس کې تیر شو کنه، دا تکفیر د مرتد دا واجب دی، تکفیر د مرتد دا واجب دی، ځکه الله تعالی فرمایي قل یا ایها الکافرون، پیغمبر ته امر کړی چې کافر ته کافر وایا. الله رب العالمین کولی شو چې د یا ایها الکافرون په ځای یا ایها العرب ویلی وی، یا ایها القریش ویلی وی، یا ایها الناس ویلی وی، نه همدې دپاره چې دا الکافرون نبی علیه السلام هغوی ته په همدې لفظ سره آواز وکړي، د هغوی تقبیح راشي، موږ مکلف یو د کافرانو په تقبیح باندې. نو الله امر کړی دی په تکفیر باندې، نبی علیه السلام خپله عمل دا و چې هغې به تکفیر د کفارو کوو. نبی علیه السلام زموږ دپاره قدوه ده، زموږ دپاره نمونه ده، زموږ مقتدا دی، زموږ متبع دی. نبی علیه السلام تکفیر کړی دی، نو موږ به کوو. نبی علیه السلام د خپل تره عباس رضی الله عنه تکفیر وکړو چې کله د کفارو سره په صف کې راغی، په غزوه بدر کې او په مونږ باندې د نبی علیه السلام طاعت واجب دی، د هغې اتباع واجب ده، او بل دا چې نبی علیه الصلات وسلام ته امر شوی دی په اقتدا د مخکنیو انبیاو د ابراهیم علیه السلام، او ابراهیم علیه السلام هغه څوک دی چې د خپل قوم نه کافرانو مشرکانو نه براءت اختیار کړی دی، د هغوی تکفیر یې کړی دی، لکه قرآن کریم د هغې نه حکایت کړی دی چې کفرنا بیکم مونږ په تاسو کفر کړی دی. کافر باندې کفر کول څه معنی یعنې هغې ته کافر ویل، د هغې نه براءت کول، د هغې سره بغض کول. او مسلمانان په هر هغه څه باندې مامور دي چې په کوم شي باندې پیغمبران مامور وو. صحیح حدیث دی چې الله رب العالمین مسلمانان په هغه څه باندې مامور کړي دي او امر یې ورته کړی دی چې په کوم شي باندې پیغمبرانو ته امر کړی دی. او بل دا د تکفیر د کافر، تکفیر د معین کافر، دا اقتدا ده په نیکانو خلکو پسې. لکه قرآن کریم کې سوره کهف کې الله رب العالمین د دو ملګرو کیسه را نقل کړې ده چې هغوی په خپل مابین کې محاوره او په خپل مابین کې بحث مباحثه وه. هغه یو ملګري ورته وویل موحد، قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا. یعنی دا تکفیر نمونه ده چې د صالحینو نه الله رب العالمین مونږ ته په قرآن کریم کې حکایت کړی دی. هغه یو کس بل ته وویل اکفرت بالذي خلقك، دا استفهام چې دی دا د سوال شکل نه دی چې کفر دې کړی دی که نه دی دی، نه، دغه توبیخ دپاره دی دا استفهام. یعنې ته په داسې ذات باندې کافر شوې چې هغه ستا خالق دی. او بل دا چې دې تکفیر باندې ډیر امور واجبه مرتب دي، د دې تکفیر نه بغیر هغه امور باندې عمل نشي کېدی، په هغه احکامو باندې بغیر د دې نه عمل نشي کېدی تر څو پورې چې تا تکفیر د کافر نه یې کړی. او قاعده مسلمه قاعده ده او معروفه او مشهوره قاعده ده چې ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، هر هغه شی چې واجب د هغې نه بغیر نه پوره کېږي نو هغه شی هم واجب وي. نو دلته ډیر امور دي او ډیر احکام دي کوم چې تا وپېژندل او ما درته پیش کړو چې دغه ټول موقوف دي په تکفیر باندې. نو که چېرته ته تکفیر د معین ونه کړې خو دغه ټول امور او دغه احکام د نه پاتې کېږي او د مسلمان او د کافر د احکامو ترمنځ به در باندې خلطه او التباس راشي، نو تکفیر واجب شو، ځکه دغه امور واجبه بغیر د تکفیر نه پوره کېږي، نو تکفیر هم واجب شو. او شیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن رحمه الله ویلي دي وي واما اهمال الجهاد وعدم تكفير المرتدين ومن عدل بربه واتخذ معه الانداد والالهه فهذا انما يسلكه من لم يؤمن بالله ورسوله ولم يعظم امره ولم يسلك صراطه ولم يقدر الله ورسوله حق قدره بل ولا قدر علماء الامه وائمتها حق قدرهم وهذا هو الحرج والزيق. وي دي جهاد مهمل بري خدنا ودي جهاد ترک او د مرتدینو تکفیر نکول او د هغه چا تکفیر نکول چې د الله رب العالمین سره نور الیه نیسی. نو په دې لار باندې څوک ځي، په دې لار څوک روانیږي، د مرتدینو تکفیر نکولو په لار څوک روانیږي، انما یسلکه من لم یؤمن بالله ورسوله ولم يعظم امره ولم يسلك صراطه ولم يقدر الله ورسوله حق قدره بل ولا قدر علماء الامه وائمتها حق قدرهم. په دې لار هغه څوک روانیږي چې په الله مؤمن نه، د الله په پیغمبر مؤمن نه، او نه د الله د حکم تعظیم کوي، او نه د الله په لار روانیږي، او نه د الله قدر کوي، او نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدر کوي کوم چې حق قدر دی، بلکې د امت مسلمه د علماو د امامانو قدر یې ونه کړ. همدغه حرج دی، همدغه ضیق دی، همدغه تنګي ده. مصباح الظلام فی الرد علی من کذب الشیخ الامام، دا کتاب دی درې مجلد شپږ سوه اوله صفحه ده، چاپ دی وزارت الشؤون الاسلامیه والاوقاف والدعوه والارشاد. او په دې باره کې ما د ګڼو علماو مخکې اقوال او د هغې فتوا ذکر کړو په دې کې چې دا تکفیر واجب دی، چې کله سبب د تکفیر موجود شي نو دا تکفیر واجب دی، او ترک د واجبو د معصیت دی، د ګناه د کبیره ګناه د دسې کبیره ګناه ده چې د عامو کبیره ګناهونو نه غټه کبیره ده. دا تکفیر واجب شو، نو ترک د تکفیر ترک د واجبو شو. او دا زمونږ د سلف و قانونو چې دوی ګوره فرق کوو، یو سړی دی ګناه کوي او یو سړی دی واجب پرېږدي، ترک د واجبو کوي، تارک د واجبو دی. نو دا ترک د واجبو دا غټه ګناه ده په نسبت د نورو غټو ګناهونو، په نسبت د حرام کارونو کولو دا غټه ګناه ده. نو په دې کې څوک واقع کېږي؟ هغه څوک چې تکفیر د معین پرېږدي. نو البانی صاحب څومره فواید دي چې دینه تاسو ترګې پټې کړې دي او ته وای چې کله په مرتد باندې د ردت حد نشي جاری کولی نو تکفیر څه فایده د تکفیر فائدې دي ولیدي او د البانی صاحب نه ښکته د هغه شاګردان ای مرجیو هم لیدل دا فواید دا واجبات دا احکام واجبه دا بغیر د دینه نشي کېدی چې تر څو تا تکفیر د معین نه کړې او تکفیر د معین کې څه فایده ده دا فایده ده چې خپل ایمان دې بچ کو چې کافر د کافر ونه خپل کافر کېږي خپل ایمان دې بچ کو د الله رضا دې حاصل کړه د پیغمبر او د الله امر دې عملي کو د صالحینو په لاره باندې لاړې د کافر او د مسلمان احکامو منځ کې دې تغییر راوستو فرق دې راوستو امتیاز او جلاوالی دې راوستو د خپل ژوند نه ولې خلطې مزارې جوړې چې کله ته د کافر او د مسلمان احکامو په منځ کې تغییر رانولې جلاوالی امتیاز رانولې نو خو د مسلمان احکام دې کافر ته ورکړه او د کافر دې مسلمان ته ورکړه خپل دین دې ځان باندې تباه کړه خپل ژوند دې تباه کړه خپل آخرت دې تباه کړه الله رب العالمين دي من طول تحقيقي اسلام راوخي او الله رب العالمين دي منتفع عمل كول نسيبكي الله رب العالمين دي زمون پجن كي اسلامي نظام راولي يا الله زمون د جون يوازيني هلا يوازيني سوالم داده يا رب العالمين استاف حضور كي يا رب يا رب من دي طول مسلمانانو تا استاد اسلام او استاد رالي گلي نظام پسيوري كي من تجن راكي او بیا په دغه ایمان باندې او توحید باندې مونږ ته وفات نصیب کی وصلی الله تبارک وتعالى على خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.